د دکان پته یاد ساتي، دعوت حق اسلامي کیسټ مرکز، ویسا ضلع ټک، نز مدرسه تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد الله، موبایل نمبر 03005188269. شکریہ. الانصار والمهاجران او چتا بخاری ویلی کنا او دا زند دل نه وای کنا نه حضرت پوی اسیو سمجو اے دیارت حضرت دی دیارت صحابه دی صحابه شروع شل اینا الذین بایعو محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. اس نبی اسلامی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. دی بیا خوش آل اسلل اِنَحْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَ عَبَدًا. نبی اسلامی اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ. او حاصل استشار حاصل استشا حضرت مرحوم با فرمائل حاصل پا دو خبر کشا صحابو نچور پسو جماعتنو کرے صحابو نچور پسو کرے مہاجرین اور انصار. حضرت فاغفر الانصارا حضرت فرحم الانصارا تا پیغمبر دعا مقبول دا انصار مہاجرین طول مغفور مرحوم دی علا رغم انفر روافس اصلاح شو. وإذ قالت طائفة منهم بل بل بل خباثت بل پلیدی او کله چوی او دلی د منافقینونا یا آل یثرب اے یثرب والو لا مقام لکم نشه طاقت مقابل استاسو د دشمن فرج وزه کورم کی کین منافق بزدلی موزه بار موزه او مچ مینګی د تمر لخر راغل عرب سر ګټون کی کین اور مدینه ته به یثرب وی دا حضرت ته هجرت نامه کې مدینه ته یثرب وی زکه علما لیکي چې دا اصل کې یثرب ابن عمر یثرب ابن عمر دا د مدینه بانی وو دا مدینه بانی ته چې یثرب ابن عمر دی عمر لام سره هغه ته منسوب ده. او څوک چې یثرب دی ته زکه وی چې عربی کې یثرب هغه ځای ته وی چې دخی آب و هوا مرضی وی کمزوری د دې یثرب سے خلب اکثر بیمارو زکه نبی علیہ السلام چرادی وی انت طیبه طابت مطیبه لا تقول للمدینه یثرب مدینه ته یثرب نه وای. او دلته غرائب التفسیر کرمانی لیکلی د حدیث ته چې من قال للمدینه یثرب فلیستغفر الله ولیقل ثلاث مرات تشی طابتن دریزل اوهدا چې طیبه دا یثرب ورته نه وای او کې چاوین استغفار باسه او ست یثرب الجائز لا مقام لكم فرجو ويستاذن فريق منهم النبي او ذات غصه او ټولګي د منافقینو د پیغمبر علی السلام نه اوی بچن بیوتنا اورا جی مون تاسو مګل اجازه راکې زمنګ کور ته ارشو بلګه کار دسه دی وی بیوت نه اورا زمنګ کورونا خالی به حفاظت دی خالی دی به حفاظت دی. غرائب التفسیر لکی غرائب التفسیر بیوت نه اورا زمنګ کورونا سی حفاظت نشته دی الک دغه سورونه دی چار دیواری نشته دی یا زمنګ کورونا خالی دی الله ما یه بیا اورا ندی دا کورونا په حقیقت کې خالی تکا زنانی پکشتے ماشمان پکشتے بڑاگانم پکشتے این یوری دونا بل پلیتی این یوری دونا ارادہ نکی دوی اللہ فرارا مگر تیختا دا میدان جنگنا ولو دخلت علیہم دی آیت دو ترجمی دی او پا دی آیت کی دا منافقینو خباست پا دو عنوانو سرا اے اللہ رضا دی پارا خو جہاد نکی حاک دا دو دی پا سر باندی د دنیا په معاملی کې څه جنگ جوړ شو نو ټول نمخ کې براوځي لکه منافق خپل مال لپاره غوا میخي ګډي بيزي لپاره خو جنگي کنه لیکن منافق ایتای کلمۃ اللہ لپاره نه جنگي یو توجیه شو د دې مانزه ترجمه وکم بیا بل توجیه ولو دخلت من الطارحه او کچر داخل کړ شي دا کفار په دې باندې من الطارحه اختلاف د مدینه ثم سئل الفتنه او بیا دین مطالبه وکړي چې د فتنې یعنی د جنگ لپاره د بچاو د خپل مال او دولت لا اعطوها خامخ بدوی جنگ کی وما طلب سو بیا او درنگ بنا تیرے دوی پدی مدینہ الا یسیرا مگر لک کم لک چغزان سنبالو لپا دی جنگ فانی پوش ہوئی مسئلہ یاد کا اے دنیا دی پار دوی جنگی گی کسو راشی کافر چلک کور در لوٹی او خزانه در ناخلی بیا فورم بدی جنگ تراؤزی اے دنیا دی پار جنگی گی اے اس بلا مانکو ما چ اشاره کیږي دی معنی کې د منافقینو بوزدلای تا او د دې بی ایمانه ته بی ایمانه تا چې دوی ایماندار ندي هغه کې د اوس بل معنی ولو دخلت علی من الطارحه او کې داخل کړي شدا کفار په دې باندې اطراف د مدینه نه ثم سئل الفتنه د دینه مطالبه وشي د کفر شرک الفتنه کفر منافق پر اجم شي ورته کافر شکی تاسو لولو لا توه فورن براشی دوی دی کفر قبلولو تا وما تلبسو بیها انتظار بنا کی دوی بیها پا قبلو دا فتنی الا یسیرا مگر لگ معمولی دمر بیمان خلق دینو ولقد کانو بلا پلی تی البتو دوی آهد اللہ من قبلو چوبلو ذکر اللہ سرا من قبلو مخد غزو احزابنا او پس تا بدرنا چه لا یولون الادبارا چه نبا اردوی شاگان دشمن تا نو اوس دې د فعل مقدر کا فانا قزو عهد الله دې ظالمانو د خدای وعده ما تکړه وکانه عهد الله مسؤولا او د وعده دې الله پاک ته پوس کړی شوی یعنی الله به خپل وعده ته پوس دی نه کوي او ایت چې نه ينفاکم الفرار هرګز به فائدہ درنه کی تعالی تخت د میدان جنگ نه ان فررتم من الموت دا موت مړه موت نه دی ښا یاد کړئ ان فررتم من الموت کچرتا سو او تخت دای من الموت امن موذ الموت الموت دې ځکه معركه ده امن الموت امن موذ الموت کچرتا سو میدان جنگ پرېګی ده او تخت کورن تا نو د مرګ نشي بچ کې دي کې مرګ مقرری نو په کور کې او بسترې باندې در باندې راشي اول قتل او تاسو هر کله فایده نشي در کوله تاسو تخت تا د مقام قتلنا و زن کچر او تختی ده لا تمتون الا قلیلا فدا بدر مکشی بو دنیا کی تازه منگر لگا قل نفی دا شرک فی تصرف قل وی دویتا سوک دا غزاتی یاسمک من اللہ بچ کی تازه دا اللہ عذابنا این ارادو بکم سوا که اللہ ارادو کی تازه باندی سو ان دا سو تفسیر مدارک وی سو ان یعنی قتل وغیرہ که اللہ ارادو کی بتا سبانی سو اند سزا وکولو فقط سرا او اراد بکم رحمہ فعل مناسب حذف کا ومن یمنعو رحمت اللہ منکم مقدر دے اصوب دے چه من کتاب مد خدای پاک رحمت ان اراد بکم رحمہ که اللہ پاک ارادو کی تاستا رحمتن در رسول دا عافیت او دا سلامتیا مدارک بی رحمت ہونا بمانے سلامتیا او بمانے دا عافیت ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا انبه مې دوی له پادخ پردان الله نه بغیر له پادخ پردان الله نه بغیر سوګ دوس نه مددگار قد يعلم الله المعوقين بیا د منافق پلیتی وګرم معوق د عاق نه دی عاق وي من کون کیتا معنا یاد کا قد يعلم الله المعوقين تا کسره پیجن الله پاک هغه منافقین المعوقین منکم چې منکون کی دي خلق له جهادنا منکم د تاسو کینا تاسو کی چې کوم خلک جهاد نه خلق منکی الله هغه بدماشان پیجن منافقین والقائلین الله پیجن هغه کسان درا چې وایون کی دي په حد درونو کې هلم الینا راځه دل تکین من سخا وجاهد روان دي وی هلم الینا حشه مړه راشو بم بم بوس کی کینا مڑا جنگ نا جہاد نا کینا سریا حلم مہی لینا رازم سخا ولا یاتون الباس الا قلیلا دابل پلیتی او نرازی دوی میدان جنگ تا الا قلیلا منگل لگ وقت دی پارا انا یاد شو لگ وقت دی پارا اکا شیخ مرحوم باوی لگ وقت دی پارا چه مازاد المسیر و کتن زمان دی شیخ توجیوا الا قلیلا ایل ریائی و سمعتی صرف نم دی پارا صرف شورت دی پارا من غیر احتساب اس ثواب دی پارا نہیں سنگا علاکہ جہاد شروع شا میدان جہاد کی راشی تا خطوخا څنګه د امیر سیو طبیعت ته خده تانکی سیو خی ها ټیک ټاک ها او ګرځیا پر چې جنگول کې روان وته خته هلکه ته خو نه تاسو خبره ته چا کړې ته نه ولی جی امیر سیو تاسو خبره نه کوي ولی تاسو نه ملي دي الا قلیلا ال ریا و سما لکه دې مثال لکه کله حکومت جنازو نه چته دي کنه په دې جنازو کې بعض خلک وي اے صفونه چې سمشي نو بیا आवाज وکړي بل به نیک شه اے نیک وتلې کوي زه ایرانم ګینه مسپینه شو او د موز جمعات کې زموز دې دې صف سمولم فرض دې صوف زووکم او لو يخالفون الله بين قلوبكم او صفور چې आवाजونه کوي نیک وتلې کوي اے صفونه سم کوي فکار چې د आवाज دلته کولې حالت سر آواز دی لپاره کې توجه ته خوځ نازي کني صفونه وا چا کړو ویل کنه هغه امام څه ته ما ویل چې دو منټه پاتې دي کنه لا یو دو منټه پاتې دي دا خو ما ورته ویلو دا سر ریاضه دا سر سمعت ته نو منافقم لا یاتل باس الا قلیلا این ریا و سمعت من غیر احتساب اشهتن علیکم وکیدها دې دو معنی دي یار تاسو ته حساب خرور ویل غواړي وسو کومه اشهتن علیکم سمانی دي اوله معنا اشهتن بخل کونکي دا منافقان په اعتبار د نفقی سره او په اعتبار د نصرت تاسو باندې سمانه شو منافق تاسو له چندن راکی منافق تاسو کامیابی نه خوخوي اوسم دغه سیدا د اکثر موحدین مدرسې چې دي نغې کې قالین شته ستر باندې طالبان ناس داسې لوی بلډینګونه یې چا کې یو طالب یا دوی بلډینګ عظیم شانې او چې چرته هزار ها طالبانې په لارو کوڅو کې ناسي بلډینګ نشته ده خو زه چې سوچ کوم زم شاباز تو بالهم دا مبارک طالبان دي چې په شګو پراتی دي قران ته ناس او کنه توبا اشهاتن علیکم بخل کون کې دي منافقان په تاسو باندې په اعتبار نه فقيه او نصرت سره مور کوي د ویل چندې مستاون ورسره مکوي دل پاتې مرګري تنه لاړ شي ټیک شو به چندن در کېدله دوی مانو کا اشهت علیکم بخل کوم کې دي په تاسو باندې په اعتبار د غلبي او د غنیمت ازمدارې ارستاسو کامیابی په نزهږي ځایږي او که تاسو غنیمی شنو نزهږي په او ګوره در پوک دي فیضا جا الخوف او کله چې راشي په دې باندې یره د دشمن رایتم ګوري په دې لرا ينظرون الیکا چې تا ته وګوري تدور اعینهم اوری را اوری بستر کې دوی کلذي یخشاله من الموت دا کلذي دا کاف صفات په دې مصدر مقدر دی او تدور اعینهم اوری را اوری بستر کې دوی کدورانی عین الذی کلذي ایک دورانی عین الذی پشاند اوری دو دستر کې دا غچا یخشاله من الموت چې بيوشي راغلي پاغي باندې مرګ منافق دم رب بوزدل دی او که دم رب بوزدل چې ته ویل کې جنگلا لخر رانی دی ها لخر رانی اے ستر ګنا به جرند جوړ شي یوخا ک دوران عین الذی یخشى علی من الموت پشان دا وړي دورا وړي دو سترګې دا چا چې باغی باندې زن کدن وی غشی د موت پراغلی وزغوک که ده بلا پلیتی فیضا ازا بل خوفو کل چلانشی یرد دشمن سلقو دو ترجمه دی یو داده چه ده سلقو کامل کلمه ده سین او لام تلقو کم اگده تاسو تا بیانس اگدو که تاسو تا بیال سنتین هدادین پا جب تیرو سرا تیک شوان اگده تاسو تا اگدو که تاسو تا پا جب تیرو سرا بیا مانکو ما دویم مانده تا چې دا سین مستقل دی او لقو کوم مستقله کلمه ده نو معنا سلقو سلقو زرد چې ملاقات وکړي دوی تاسو یا څه کنا سلقو زرد چې ملاقات وکړي دوی تاسو بیا څه تن حدادن په جبو تیرو سره لکه مده کوي مخاطبتن شدیدتن گفتگو سخته اشهتن علی الخير په دې حال کې چې بخل کوم کې دوی په مال باندې الخير مال غنیمت او اولئک لم یؤمنوا دوی ایمان ندراوڑے فحبط اللہ اعمالهم اللہ با برباد کیا عمل ندوی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دا معاملہ پا اللہ بن احسان دا سمانا شوا سلقوکم منا اے تو جی سواب بی مخاطبتن شدیدتن چه غنیمت تاسو غانیمین شو ندوی براشی زمانگی سرا کے جی یار تو خو میدان جنگ کنے اتنوم تلی اشتری مشم دتنوی ورزه مسلمان اوس موږ مسلمانان نو باسي سلقوکم تیری تیری خبري اته جهاد وسري نو کدوران الذي يخشى عليه من الموت حالت بیا خو نزي او پیسو دي فار مخ مخ کیږي فابت الله اعمالهم وكان ذلك الله يسرا يحسبون الاعذاب معنی ته بغو کې دي ديات معنی دي کې يحسبون اثر د جبن په منافقين باندې سش اثر د جبن په منافق باندې منافق ډیر بوزدلی ای اوس وګوره ای الک مولی سبا پیزیش راځي پس کفاره لاړ اوس به تا دې مدینه کې الک راځه کنزو نه یارا راځه مړه تللی دي نه نه نه شته مړه وګوره دا زونه شي الک نشته تللی دي نه جې تاسو څه وایي سواز خوراقی کن تو وکی نا دا نحاد اثر الجبن علیهم یا صبون الاحضابا یا صبون فائل صوب دی دا منافقین آقا المعافقین کی تذکر سلخا یا صبون الاحضابا دا منافقین گمان کئی پڑلو دا کافرو باندی دا گوی احضاب مفول دی مدد فائل تی جوڑ کی گمان کئی دا کافر دا منافقین فالعذاب پا دلو دا کافرو سکم گمان که چلم یذابو اخی ندی تلی علاکه تلی دی تلی دی نیجی نی اسی ویتا اتا که نشتی که نا نیجی نی خا ویات العذابو وز بزدلی تو او که فردن راشی دا دلی بیا یود دونو دی خوخی با لو انهم پا دونو فی الارا کاش وی دوی اسی دون که بباندو که یسلم انبایکم ال تا تپوسونا کل استاز خبرونونا اندم را بزدل دی او سو مدینه که تاثر اشار دی و دم را بزدل فردن که بیاچ تحال کنا و دوی بای چه مدینه که نوی آغم خوش بیرو کره آل تا تپوسونا کوله چه سوشلا سنگا چلو شا یس اونن انبایکم ریدوی لگول خبرنا وردین ولو کانو که مسلمانانو تسلی دا چه منافق تا صرف میدان جنگ کی نشتن شکر باسا ولو کانو فیکم که فردن دا منافقین وی تاثر پا میدان جنگ کی تیک شوان مرگر تیا که ما قاتلو الا قلیلا جنگ بنو کردوی تاثر پا مرگر تیا که الا قلیلا مگر جنگ بے اعتبارا از شوخ قلیلا بے اعتبارا قتال بے اعتبار سوا سپت و چتی وشتے بے اعتبار جنگ مانس دشمن نا چتی وشتے بے اخو خطا شما یو یا بی اعتبار جنگ مانا اسی با تا پسی رستر سکیده تبی ڈال کریوی تا پسی بکیده درمتو جی دادا الا قلیلا مگر لگ کم لگ ایل ریای وس الا قلیلا ای قتال قلیلا کم قتال قلیل لی ریای وس سماتے علماء تفسیر وی کل شیئن کل ذکر یا کل عمل للہ تعالی فهو كثير وان كان قليلا وكل عمل كل عمل ها ان كان للرياء فهو قليل وان كان كثيرا هر عمل چې د اخلاص وي اگر ډیر دی اگر چې لګ وي هر عمل چې د ریا وي اگر لګ دی اگر چې ډیر وي مثلا شو من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما سورت کې سلیریش خطابات تی دولس په حق د امت اور دولس د پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا دی زنا خطاب دی لپار د مؤمنینو په امر دی اتباع د پیغمبر علیہ الصلات والتسلیمات چې د پیغمبر په هر څه کې اطاعت اور تابعداری دا سبب د نجات ته اور سبب د فضیلت ته لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ البت تحقیق دل پارستاسو فی رسول الله پتابدار د پیغمبر علی السلام اسوۃ حسنہ نمونه د تابعدار ډیر خستا اسوۃ حسنہ ذات المسیح لکی اقتداء و قدوۃ صالحہ اقتداء و قدوۃ صالحہ یعنی تابعداری کول خستا نو خستا بسنگی نمونه د تابعدار خستا پیغمبر د خستا کی دی دعوت ورکړی دی نو دا خستا اعمالو نو دا خستا اخلاقو نو هم دا خستا صورت او سوچه تابدار دا پیغمبر ده ناغا خلقن و خلقن و سیرتن و صورتن اغا مزین اور عمدہ خستا ده دا بلنا اسوتن حسنا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ دلمن پبارکی بعض علماء چی دا بدل دے دا آغا لکمنا لقد کان لکم فی رسول اللہ تاسو دی پارا نو اے لمن مقصد سا چی دا کم مخاطبین سوک دی من کان یرجو اللہ دا دا کمنا بدل دے لیکن صاحب کرمانی غرائب تفسیر والا پا دی رد کئی چه دا کم نا چه زمیر دے بدل نا سیکھی گی دیل پارا بیتر توجی دادا چه دا لمن متعلق دے اسوتن حسن سرا دا با صفت دا اسوتن حسن شی او دل تبا ثابتتن یا کائنتن یا حاصلتن اب منگا مقدر راو باسو نمانا بدا سشی البت تحقیق دل پارستاسو تابداره دا پیغمبر علیہ السلام نمونه دا تابداره خستا دا سی نمونه ثابتتن یا حاصلتن لمن کان یرجو اللہ چه دا نمونه دا تابداره ثابت دا حاصل دا اغا چاہتا یرجو اللہ چیریگی دا اللہ نا اعتقاد ساتی دا اللہ دا توحید والیوم الاخرہ اور یریگی دا عذاب آخرتنا وذکر اللہ کثیرا و یادی اللہ الردیر نبیگا قلیلا بانی خبرشی ہوا چی یادی اللہ دیر دا دیر سا مطلب یا خدا دا چاما وقت اللہ یادی لکمان تا زمانگا استازانو بوی چی دست بکات و دل با یاد لا سر کار کوا او زر یاد سر ساتا یعنی ده اللہ رب العزت تذکری کوا سبحان اللہ الحمدللہ نمانا هر وقت لا یزالو لسانو کا رتبا من ذکر اللہ حدیث دی ستا جبا دیار وقت کی ترپ کار دا دی اللہ پا ذکر باندی دیم قول دا دی چی ذکر کثیر نمراد هر اغا ذکر دی چاہ پا اخلاص وی اگر چی لگوی کہ او سڑے طول را ذکر کی خود ریاوی ناغین اغلق ونی ٹیم ذکر چی نہایت پا اخلاص و اعتقاد وی اغا افضل دے دریمہ توجی امام آلوسی دی آتلان دی لکی ذکری کثیر کے دری شرط دی شرط دادے چی کونو بالاخلاص چاپ اخلاص سره وی ریانی او دیم بمطابقه النبي صلى الله عليه وسلم چا ذکر په مطابقت پیغمبر علی السلام وی دریم و به استحزار المعنا معنا او په استحزار د معنی سره دا درېشل اخلاص تابعداري د پیغمبر علی السلام او استحزار د معنا لکه ته ذکر کې سبحان الله تو تعالی پکار دي چې ته مخکې د ملي سیبنا یو عالم نه تپوسو کې چې استادی د سبحان الله مقصد سره ترجمه یې صدا استغفر الله دې مطلب سره اللهم صل علی محمد دې مطلب سره نو استحزار د معنا بدا سی وشي چې معنا مستحزر نو سړی کې خشوع خضوع په مقصد پوي او چې تا ته معنا مستحزر نه نو ته دې په مطلب په خوان باندې نرسي یو بل خبره فقها ذکر کوي او دی ذکر المعنیم ذکر کی چگا اگر ذکر ندی اگر کامل المعنی بی لکه صرف اللہ اللہ اللہ دا ذکر ندی اللہ اللہ ذکر ندی ہاں که چر مشدد شیحا اللہ بیا ذکر شا و جزم سر اللہ اللہ ذکر ندی کہ اللہ وشی نو معنی به یا اللہ وشی بیا به معنی شي تحفه ابراهیمی د مولانا حسین علی الوانی رحمه الله ای کتاب ده او د الله ذکر په اسم د باری تعالی سره په دې طریقې خودل لري چې اول اسم باری تعالی ها مرفوع ہے اور دیما ساکن کی اللہ اللہ دا ذکر کامل شا تو طریقہ بھی اچھا نزد کی ولما را المؤمنون الاحزاب ذکر دا تثبت لپار دا مؤمنانو تیشوا دا مؤمن کلکوالے پس دا بزدلی دا منافقنا ہر کلا چولی دا مؤمنانو على صحابة دلد كافره قالوا ديو يخبل منزكي هذا ما وعدن الله داغ وقت ته سبحان الله داغ مرحلة دا جواده کرده مكسر الله و دياغي رسول الله و دياغي رسول رشتيني دي وما زادوهم ازيادنك دي مؤمنان لرا لدل دلو إلا ايمانا مگر پوخواله ايمان مانا ايمان تصديق قدلتا مانا كو پوخواله خواه إلا إيمانًا اے پوخوالی پی ایمان و تسلیما اور غار خدل اللہ حکم تا و تسلیم بمانے انقیاد شا ایمان بمانے دا پوخوالی شا و آزا ما وعدن اللہ تفسیر قرطبی لکی چه دا مشیر اشارہ آغا صورت بقری تا دے آیت 214 هم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء او حال داد چلاند راغلی تاستا لا ندراغلی پتا سو باندې مثل الذين حالت تا غچا چتا سو مخ کی تیر شو چر سدلو ورته لوګي تکلیفنا وزلزلوا او پرنگ رنگ پرنگ تکلیفونو چرا قول شو نو دیده که علامه قرطبی او دارنگی مدارکو میچایت اشار شوا نو تا خوند دا مسلمان دا صفت حاصل که منافق بزدلو تیشوا ایا صبون الاعذاب لم یحذبو اما مومن ویهازا ما وعدن الله اما مومن ما زادم اللہ ایمانو و تسلیما چه لخ کرلی دی ایمان کے پوخوالی اللہ تین قیاد کامل شا من المؤمنین صفات دا معاہدینو صفات دا مؤمنینو چه ایفا که انکیو پخپل وعد سرا برخلاف دا منافقینو چه چا نقض عاد کرو آغا پرن تاویلو بگا چه لا یولن الادبارا اغیویلو چه منگ با ادبار نارو تختو بنا فنقضو عاد اللہ وګوره مؤمنینو ته چې ایفا بالعهد کړي من المؤمنين رجال ذو مؤمنان زوانان دي صدقوا ما عهد الله عليه چرشتینه اقرار هغه وعده عهد الله چې وعده کړی و الله سره په غی باندې فمنهم بعض مؤمناننا هغه زوانان دي قضا نقبه چې پوره کړ خپل حاجت الله الله د مؤمن حاجت سره مورانه سي مؤمن حاجت سره هغه مؤمن حاجت رضا د الله لټول دي مؤمن حاجت سره رضا د الله لټول او رضا د الله په شهادت ملاوي نو قضا نحبو حاجت پوره شه یا د نحبی مان نظر دی او قضا نحبو پوره خپل نظر مؤمنان ویلو الله کې چر آئنده جهاد شروع شي نمنګ به جنگي کو حتا چې من خپل ځان په دین باندې قربان کو نو قضا نحبو شهیدان شه او چا د نحبه مان کوشش کړل دی قضا نحبو پوره خپل کوشش تر سره کې کوشش پوره خپل حاجت پوره خپل منښت نظر او من مې انتظار او باز هغه دی چې لا په انتظار دی شهادت په انتظار دی او ما بدلو تبديلا مانو که مدارک وي چې د بدلو تعلق عهد الله سره دی او ما بدلو او دې مؤمنانو نه د بدل کړی دا وعده د الله سره تبديلا په سره پر بدلولو سره معمولی تبديل هم په نه کړی اشاره شو چې مؤمنان په خپل عزم باندې قائم دي او قائم وو دا لفظي معنی شو تفسیری حاصل مانو کا وما بدلو تبدیلا او ندر بدل کری دی مؤمنانو خپل پالیسی بس مؤمنانو پالیسی ندر بدل کری لکه یو کس خلافت اور ملوکیت چی ورتوئی پائی کلی کل دی چه حضرت عثمان آہستہ آہستہ اپنی پالیسی سے چلتے جا رہے تھے عثمان خپل پالیسی به لګه لګه پر خدا پالیسی به بدلولا ورتوا او ما بدلو تبديلا صحابه خپل پالیسی نو بدل کړي هغه پالیسی چې د صحاب پیغمبر پاک نه اغستو وا پاغي باندې کلک ثابت قدم ال وقت الموت ليجزي دا ما بدلو الاته ليجزي الله الصادقين چې بلور کې الله رښتیا وینو کتا وصاب در اشتاد دی و سزا ورکی منافقانو تا انشاء که ہوگو آلی او یتوب آلیم او که دوی کی انابت وی اللہ پی میرا بانیو کی اللہ دی بخون که میرا بان ورد اللہ اللذین کفرو گوره علماء کرام حضرت بزمنگ وی چه من تاسو تا دا قرآن رخ خیو دی وقتی دا قرآن تفصیل نکی گئی رخ خیو ورد اللہ کی اشاره دا کیفیت دا مغلوبیت دا چا دا کفارو کفار څنګه مغلوب شل دای کیفیت بیانې ورد الله کې ذکر د جزای دنیوی دی مسلمانانو ته په طرق 500 سره مؤمنان له دنیوی بدله ملا شو اې په 500 طریقو سره څنګه کفر مغلوب شه مؤمن په غالب شه نمبر 1 ورد الله الذين كفروا الله واپس کافر بغیزم تک په غوسو سره دک په غوسو لاړ زکه چې ایران او پنځیش را دله متنی محاصره کړی و الله څخه او نرن لم ينالوا خيرا نو حاصله کړی دوی څه فایده اوس خیر دلته کې فایده را لیکن یو نقطه به یاد ساتي چې کافرانو څه فایده نو حاصله کړی نو ولی که کافرانو جنگ کرے او فتح حاصل کرے جو فیدہ بورت ملا شوا یا که کافرانو مسلمانان شہیدان کرے نو فیدہ بورت ملا شوا دا مومن شہادت دا کافر فیدہ وا نو آخو فیدہ ندا فیدہ خو یو داسی سیستا ہوئی چاہے که منفعت دا دنیا و دا آخرت وی نو دا کافر لخو اس خیر نشتا رے نو دیده که با یو قید مقید که لم ینالو خیرا نو حاصل کری فیدا بنابر زام خپل فیدا علازم زامهم پر خپل خیال فیدا نو حاصل کری یعنی پر خپل خیال هم دوی ذلیل اور خوار لار ای خدا چې مؤمنان به ختم کو او من به د سکون جون تیرو لم ینالو خیرن ای علازمهم وکف الله المؤمن القتال دریم طریقہ آدمه وکف الله المؤمن القتال الله بچ کړل خلاص کړ مؤمنان د جنگ نا و جنگ خو شیو کنا پیزی شه محاصره جنگ نو نوکید بولاگه جنگی متعارف اما نفسی جنگ خودی او بلتو مخامخ ولارو او زتا تسترگی و بازم تما تسترگی و بازم دام جنگ ده خو جنگی متعارف چی پایی که وارد تکولو شی پایی که سر نماز شی خلق من شی آغا جنگی متعارف نو شی وکان اللہ قوی عزیزا جواب سوال مقدر فرزن که چر جنگ شوی وی نوم با کافر ذلیل و خوار واپستو زکا اللہ قوی ده مضبوط طاقت والا دی او غالب دی وانزل لذین زارو حکیفیت دا مغلوبیت دا بنو قریزا علماء نکتہ یاد اکا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام واپس راغے مدینی منوری تا دا خندق نا واپس راغے اسم خندق التشتے اول چا مقتلو وجو ماتو بیاش پگو اجبیاتونو یو د نور نارون اغزه کی توصی کولا واړو ار جماعتونو سلمان فارسی مسجد ابو بکر صدیق مسجد علی سیم مسجد فاطمی صاحبی مسجد واړو مختصر مختصر جماعتونو اوس اغي اغزینو کی توصی کی نو خندق نزدی د مدینه تا حضرت واپس راغی وصل خانی ته دن نشی چې دا دوری ځان لري جبریل امین راغی چې تا اسلحه کی خدا او فارغ شوی خونیم فارغ زجیزو پی چا پسی زو پی بنو قریزا پسی دا بنو قریزاو چو دی وعده ماتا کرده وا او دو کفارو مرگرتیا کرده وا پیامبر صلات و سلام بنو قریزا پسی راهی او دو بنو قریزا محاصره اکڑا فوج چا پی رکم پینزیوی شیار سمرزی چی محاصره اشوا دوی تنگ شلم اخیر دوی نبی علیہ السلام ورتوی چې د چا فیصله غواړي چې سعد ابن معاذ فیصله وکړي تاسو تخوخه ده او سعد ابن معاذ چې رضی الله عنه د بنو قریظه و نو آی او زمونږ خوخه ده په دې خیال چې دې تداوا هم چې دې زم خاندانی سره دې زم د خاندان لحاظ وکړي سعد وې فیصله وکړه د خپل قوم په باره کې چسوشی اللہ اکبر حیات سعد وی عرض کم جی چه دا زمان دا قوم نرے دوی سری دی قتل کرشی از دوی زنانی اور معشومان دی وینز غلامان کرشی دیر پار چه دوی دا اللہ دا دین خلاف استا خلاف میدان تراوتیو او آده مات کرده او دا کافر مقابل مرگرتیائی کرده زمین چه دوی دی سری دی قتل کرشی او سدی قیدیان کنشی او داخذ دویزی کنشی اللہ اکبر نبی علیہ السلام تعجبن اللہ اکبر ہوئی اوی صاحب اللہ حق چلے ستاپ خلیب مبارکی باندی اللہ حق اخکارکم صحاب دا سی خلقو دا قوم سو پروانوا دا قوم سو لحاظنو دیتوی للہ فی اللہ الاللہ خبر کولو نبی علیہ السلام لار آخر اغیق پل کورونا پری خودل او تختی دل وانزل چې دې کې تدا عنوان لکې چې بیان کیفیت مغلوبیت د بنو قریظه نو پتا باندې به اس وهم را نشي موږ یو ورځ په سفر روانو نو په لار کې یو ملیشه وو درس وکاو او انزل الذين ظاهروا ويرا كوزكن الكافرين د ډیر کو نه وي لکه هغه چې ته حایل تلې کنا نو دا خندق چې کمزې کې دین ولته ورونه مشته مطلب بدا چې دی غرونو باندې کافران ناسو جاغین راکوز کرو دیلی پارا تاسو تا نصیت کوم چه ما تا زمان دوستازانو نصیت تی درس کوای اگر چې دی یو آیتی و یو تفسیر اگوره بسه او چه هر یو تفسیر دی لاس راگی تو ای زنن یو تحلیم تا ترجمه خیم بسم الله الرحمن الرحیم ناول تفسیر را واخله چې دی بسم الله سره ترجمه کړه او بیا الا بنا بغردن هغه مفسر او ته ترجمه وکي بی متالیمت زما الحمدلله درې درس کاله شو چې د قران کریم درس کوم پروژه کې او یو کال نه قضا شوه او په کال دوران کې هم ز د نصف اخر د قران کریم درس کوم لیکن اوسم ته دې بشپې حضرتون شپه تفسیر مطالعه کوم زما عادت دی شپې چې صبر خوب نه راځي تفسیر ګورم او چې سار پښمنی تپاسم نو اوسه پورې زوی خوما اما تفسیر کوته ته خو دې خوما تفسیر کوته او تا ته هم داوی ما چې کړه قران درس کوي کاو ضرور خو بغیر د مطالعه د تفسیر نه نه او کته ځکه تفسیر نه یو د استاد نه یو استاد نه د قران لیکل دی دانی چې ته درسې اول خپل هغه قران چې کوم تا لیکلې اگر راواخله او پاری کې چې کوم تاسو لیکل دي په ځان پوهه چې دا ما څه لیکلو دي څه مطلب دی او بیا پاری باندې هغه مکتوب باندې درس وکا خو بغیر د مطالعه نه بچره درس وکي دا یو نصیحت ځان سره جیب کې ولیکا وانزل الذین حضرت بوی لیکو کیفیت مغلوبیت بنی قریظہ اس لیے کہ تم پہ کہیں وہم نہ آ جائے راکو ذکر اللہ پاک اللذین آرکسان زاروہم چی مدد کردو کفارو ہم زمین کفار تراجے دے من آل کتاب بیان دا اللذین شر چی دا آل کتابو دا بنو قریظہ سنے راکو ذکر من انزل سره متعلق ده من سیاسیم د اېد مانونا بنو قریظه په خپل محلاتو کې محلات پرې خدل او تخته ده وقذف فی قلوب مروبا الله تعالی په څنګه دوی کیرا فریقا تقتلونا یو ټوټه ګټا سوچ هر تقتلنا فریقا وتاسرونا فریقا او قید کوم بل ټولګه سو تخته ده رس تاسو قیدان کرا واورسکم ارزوم او منگا میراس که درکت تاستا ارزم زمکت قریزو یهودیانو و دیارم دهی کورونا و اموالم دهی مالونا باز بریکو لگاوا دا پیزو جو حاصل بیاش مارکا رد اللہ کف اللہ دعا و انزل اللذین دری و قذف فی قلوبیم سلور و او رسکم ارزم پیزو دا پیزو بدلیش مؤمن تا د دې د استقامت او ګره کافر می در نه او تخته او جنگ نه اخلاص کړي هغه یو چې وعده مات کړي وا هغه مې دغې بنلون کوز کړه پس تا په مقابله کې مې مرعوب کړه او دغې محلات مې تعالی درکل نو سو وانه و ارزن دا مستقله مسله ده او دلته کې فعل مقدر کا و یبتکم ارزن او الله با در کې تاسو اسمکا اسم کی نکرا لکنا لم تتوا چتا سو پای مال کری ندی اللہ پر سبان قادر یا ایوہ النبی خطاب برائے پیغمبر علیہ السلام او جدی آیت ما سبق سر بدا دے حاغ اخپل اللہ حاغ اخپل چپکار دا دعوت کی رکاوٹ پیدا کی اغیر نبیلی دل پکار دی اللہ اسی وی دا صورت ما حاغ اخپل چه پا کار دا دعوت کی رکاوٹ پیدا کی نغینا پیلی دل ضروری دی لکه ازواج متحرات مسئلہ مشهور دا پیغمبر علیہ السلام ازواج متحرات او داد زنانو یو طبعی مزاج دی چه کر یو زنانا دبل چا سا کپڑا پیسا سکالی اگوری نو دیاغی ورطا شوق پیدا شی ناغ فورن وی یرا چه ما تا زمام دغس مال شی زمام دغس دولت شی زمام دغس کپڑا شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ازواج متحراتو وسعت فی النفقی مطالبہ اکرا قیدو لگی دا سشیز پیسیو نا گوختیو سوا وسعت فی النفقه تجکما نفقه من لراکه خرچا پای کی توصیف کار دی مثلا کال کې یو جوړه د نو دیش یو کړه غلدا نو یو نیم دیش مثلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ناګوار اخکار شو په دې نقطې نه چې بی بیا نه رانم نه فقہ غواړي په دې نقطې نه چې بی بیا نه فقہ غواړي بلکې په دې نقطې چې د بی بیا نو زما دنیا سره مینه نشته زما دنیا سره مینه نشته زما د بی بیا نو ولې دنیا سره مینه ده ارز مونږ یو دا افم لگه دلو سار سر افم لگول ده یو افمو ده زمان ده مرکز گاون تا دنیز دیده ناوی دازه وی دل تاوی وی ده پیغمبر نه پیسی وقتی این ایک بختو نه پیغمبر سخه پیسی ده چرت نگاه لی گزاره که وی ورساره وی تاسو نفقه در کئی لکه تا بخاری ندوی لی حدیث مشکات ندوی لی نبی اسلام بخپل بیبیانو ته د پوره کال نفقه مخکی ولا ورکړه مشکات حدیث بخاری مسلم پوره د کال نفقه به ورته جمع کړه په هغه وخت خو هغه و ساتو وخت لکه ستاسو دری دی ته چې درېم دی کومي ستاسو ته په دې ته چې درېم دی همشي دا نفقه و ساتو پیغمبر په دې خفزه کې چې دوی سکار دي دنیا سره زما دنیا سره مینه نشته دوی لول دنیا سره مینه پیدا شو نو په دې خفش سپوش الله یو میاش پورې حضرت یعنی ځان لشه تجرد اختیار کا چا جرأت نو ها چې مخامخ دې مخلت له صدیق ته جرأت ملا شو ډیر مودې پاس دلانو چپ ناست عمر صاحب چلار نبی علیہ السلام ناستو خفو عمر سے وہ صدیق سے تھا چې نبی علیہ السلام نا خندو ما ہوئی کشالو ما عمر پی نبی علیہ السلام پی آن دیکھ خزی نمی واغس دا پی زمان خزا دا فلان کی لور ایمان سے مطالبہ اکرا ما تیو چھ دوڑے راکا ایدہ کور دا نفقی مطالبہ اکرا مرین نمی سر ایو غرب می دیو آگا حضرت او خندر ایدا چی مانا کمی چا پیرا ناستی دی کنا دین تنسی ہوئی پیغمبر اسلام اوی خندر خوشحال ایتا خوشحالو البکان کیا یا ایوہ النبیو اید اللہ پیغمبر قل اسواج کا او اخبر بی بیانو تا این کنتن ناتورین الحیط دنیا کہ یہ تاسو چرا دکوئے جون د دنیا و زینت او دی خایص د جون مانا صدا تا جون نوانی اگو یو بدبخت دا چگی مامڑا که چمڑا نشما جون خواهر سر اگواری نو این کنتن نا ترین الحیات دنیا سمت لب ده مراد دل تا حیات نا نفس جون نده ترقی پا اسباب دا جون که مانا بدا سکے این کنتن نا ترین الحیات دنیا که تاسو چرا دکوه د ترقی حاصلولو پس باب د دنیا کی چا کسرت نفقی ده او دول ڈال ده دنیا فتحاله نراشه و متیو کننا سامان ده جدهی در کما و جده کم تاسو لرا و جدهی بهتر سرا سران جمیلا بهتر جدهی صدا قرطبیلی کی سنتن غیر بدعتن طریقی سنی سرا سنت طریقی سرا غیر بدی بدت نا او هغه سره لکه هغه طلاق دی فی طور لا وطع فیها او بیا تر فیه او تر اخره پوری خبره وان کنتم ناترین الله او کتا سره ده کوی رضا ده الله او رسول و دار الاخرتا او کو ده اخرت پس الله پاک تار کړی دی للمحسنات من کننا لفاظ نیکو کارو چتا سو یې اجر عظیم علی ثوابنا دا من کن چې ما ترجمه وکړه ته په پوښوي ته توجه ساتي ښا من کن بعض علما لیکي چې دا من تبعیزیه ده خو په دې باندې بیا لږ افسوس راځي چې تبعیزیشن معنی دا شو الله تار کړ دې لپاد نه کو کار استاسو کنا معلومه شو چې پیغمبر بیبیانی بعضی محسنات دی او بعضی بنی حالانکه د پیغمبر ټولی بی بیان محسنات دي او نیکوکاری دي. ان قریب 34 نمبر آیت کې او 33 کې را روانه ده خبره. دیل پار دامن تبعیزی نده بلکه دامن بیانیه ده. من کننا اللہ تار کرده لپادنه کو کارو چه تاسو یه ای. عجر نازیما لکه داسش لکه صورت حجرات تراوارا دا صورت فتح راوارا صورت فتح آخری آتا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا دا منكم من دي بيانيه سوره بني اسرائيل وګړه دعاتيا بحاسي دعاتيا نمبرات وننزل من القران اقرا لكم قراننا هاتون چ شفا دي نالکه دا قرآن بعضی اتونو که شفا دا و بعضی که نیشتی سا نانا من القرآن بیانیه ده من کننا دام بیانی شد دوی ما نکتا ذکر نکتا دا ایراد دا من پا دی آیت کی لپا دا تخفیف لفظی ده تخفیف لفظی تلفظ لکه کدا سیده کنا عادل المحسنات کننا جن عظیما للمحسنات كنا بداغران ودا من راغ لپاس التخفيف عاد للمحسنات من كنا اجر عظيما من لپاس التخفيف ته درما نقطه ډیره مزیدار په داسې کو چې زدا تفاسیر چې تبریزی لیکل دي نمن بو چې دا من تبریزی دي لیکن دا بازیت په اعتبار د جماعت دا ازواج مطهراتو نه دي بلکې دا بازیت په اعتبار د جنس نسای امت ته او دې کې قانون کلی بیان شو الله تعالی کړی دي لپاد مصناتو من کننا د تاسو کنا پور نو اے پور نسای امت من کننا د بازیت په اعتبار د نسای امت پور زنانه د مسلمانانه الله تار کړه دې لپاره کو کارو من کننا د تاسو نوې د زنانونه اینا زیما ثوابونه غټه چا چې نیکو کاری وکړه تاسو یې کې غیر دي ټول د باجر عظیم ملارشي یا نساء نبی بل خطاب او دا خطاب دې ازواج مطهرات وتا یا نساء نبی رومبه خطاب اے دا پیغمبر بی بیانو من یاتی من کن بی فاحشا ارادتا اچراتو لکل دتا سنا بی فاحشتن مبینتن پا بد اخلاق سرگند سرا ازاف لال عذاب و زیفین دبل برکر چی دویتا عذاب زیفین دگنا وکان زار کاللہ سیرا او دا پا اللہ باندی آسان دا خبر پا رب باندی آسان دا اوز دیده که وقی دا چ فاحشین سم مراد دي اې لپاره علامه قرطبی او ضابطه دلته ذکر کړی دا او هغه ضابطه دا ده چې قران پاک کې فحشا معرفه رازي فحشا نکره رازي فحشا منعوته رازي اے موصوفه کمزه کی چې الفحشاوی معرف نمرات تنبسی زنا چې کمزه کی فحشاوی نمرات تننا عام معصیتو دی او کمزه کی چې مراد د فحشانا دا فحشا منعوت راشی اے موصوف راشی واقع شی نوالت نمرات سوی خلق بی بد اخلاقی وچ موږ دلته وکړل چې فاحشه موصوف دی مبینه تلې صفات ده دا فاحشه منعوته او موصوفه رانه لہذا دین مراد سوی خلق دی زنا نه دی عام معصیتونه نه دی علامه قرطبی او قاعده ذکر کا دیم دا چې جمله مفسرین محققین لکه روح المعانی خطیب شربینی او ابن عادل لباب دارنگی قرطبی ابن کثیر اگه طول دلتا ذکر کی چه فاحشین مراسره سوء الخلق سوء الخلق من یاتی من کننا بفاحشت ان نشوز و سوء الخلق ان نشوز و سوء الخلق اگه نافرمانی دا خاون دا بد اخلاقی دا خاون سرا یو رول معنیم ذکر کی ان نشوز او عین سرا حقوق الوالدین دا استغفل حقوق الزوج اے دا خاون نافرمانی علامہ قرطبی دی اطلان دی لکی بفاشت مبینا ابن عباس سے قول دے ما بغت امرات نبی قطو و انما خانت فی الایمان والطاع پو دنیا کی دیو پیغمبر زنانی بدکاری نہ لکھرے او دا پیغمبر بی بیانی چوی دا نسبت دا پیغمبر سرا اللہ دا بدکارو نسبت ساتھ لے ما بغت امرات نبی قطو و انما خانت فی الایمان والطاع خیانتو نو پا ایمان راڑو کی یا پا تابداره کی لکه دا لوت علیہ السلام بی بیوا او دا نوح علیہ السلام بوا ایمان نو راڑو خو بدکاری نوی سبحان اللہ اگه وجد داری چه دا ایمان کفر چه ده دا اندل مشرکین عیب نو اما زنا دا خود دی ارچا پا نزبان دی عیبو نو دی انبیاو پا نسبت سر دی انبیاو بی بیان خدای دا عیب نو بچ ساتھ لے یضاف لا عذاب ضعفین دبل برکشیاغی تضاد دبل دبل بولی ورکو لکی بعض علماء کرام فرمائی چه سزا ده جرم چه دا په اعتبار ده قدر سره ده لکه یو سره امیده آغا موزنکی نو گناگار ده کچه ملاوی موزنکی نو دبل گناگار ده زکر چه امیده صرف دم را پته ده چه دا موز ده مسلمانان یو شعار ده و فرض ده اور ملا چه ده نو دیو تا خود موز تمام مقاصد و حکمتون و فیدیتو لی معلومی ده نو چه ده موز که نو ثوابیم دیر ده نو چه نکی گناه زیاد ده نو دیر پارا اشار دی تشوا چه جرم چکم ده نو دا پا قدر دا مرتبی ده سزا دا جرم پا قدر دا مرتبی ده دیمه نکتا چه اگر دیر مزیدار دا اگر زیفین مانه دادا چه دی گناه دو دی گناهون دو دی یو بد اخلاقی پیغمبر سرا با حیثیت نبوت او یو بد اخلاقی پیغمبر سرا با حیثیت زوج دو دوی او در پیغمبر پاک پا ما بین که سو نسبت دو یو خدا امتنی وی امتیانی که نا ایمانداری وی او پیغمبر دو دوی پیغمبرو تو پیغمبر نافرمانی کل گناه دی بیاغا پیغمبر دو دوی خاوندو مو او دو خاوند نافرمانی گناه دی نو دو گناه مشلل اے نافرمانی بحیثیت انہو زوجو ہننا بحیثیت انہو رسول ہننا زوجت رسال دو سپری ومن یقنط من کننا آچا چتا بیدارو کرتا سنا خاص اللہ و رسول دی پارا و تعمل صالحا اور عمل کو نیک نیک عمل کو نو تیاج رامر اتینے وربکو سواب دامل ڈبل واتدنا علی رزقن کریما امون تیار کردی لی پارست دو دی نیکو کارو رزقن کریما رزق دی عزت و دلتم اجرا مرتینه که یو خدا دا پیغمبر بی بی دا او دا خوان تا بی دار دا نمانا یو ثواب پوجد اطاعت زوج ابل ثواب پوجد اطاعت اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان یو استازو دا غیزوی نافرمانو بس دی مولیانو دا اولاد تول درسی پوځه غانا انو عیب ورتوی د دوی ته به نصیحت کاو ای بګورا پتا باندې زما اطاعت واجب دی پس ستا امام يم مزبر پس کاو غانا وګوره ستا امام يم وګوره ستا پلار يم وګوره ستا استاد يم لکه چې هغه پلار دوی ته سمه خو کنا نو استاد شه نیو مقام شه چې مزبر پس کای نو امام دې شه دو مقام شه او پلار والد ریشه نو که دا سوی دا پلار مخالفت کی دی او پلار دی تو خوچ زمان خلاف که نماز سقه خود ریش صفت دی استازی گناه یو دا پلار والی گناه دوا دی امام دری گناه ونشه نو مر را تینیم درستی صاحب دی واتد نالا رزقن کریما یا نساء النبی دیم خطاب ازواج مطهرات تا یا نساء النبی اے بیبیان دا پیغمبر علیہ السلام لستنا قاد من النسائی لستنا قاد من النسائی نیتاسو پشاند ہچا دا زنانونا احد پماند جمید خواه آسولت بقره کمیلو نیتاسو پشاند ہچا دا زنانونا انتقیتنا ویسا مطلب دے لائن خوش شرط تے تحقیق دے نیتاسو پشاند ہچا کچر تاسو تقوی اکڑا دین دا معلوم شو چه ایلکم علی سیوان چه ازواج متحاراتو کی تقوی نوا اگل ترا یا نساء نبی من یات من کنی فاشتن یضاف لال ازام اغم شرط تے کنا من یاتے او دام انت دام شرط تے سمان شوا چه دوی کی تقوی نوا یا دا پیغمبر حقوق ادا کول نو نو علامه قرطبی او جواب کرے دے خطیب سیمون کرے دے چه شرط دلالت پو حقوق باندے نکی بس خبر اخلاص دا آج شرط اللہ دلالت وقوعی شرط دلالت پو حقوق باندے نکی چه دا تداوی چه دوی کی تقوی نوا یا تداوی چه دوی کی ادب دا پیغمبر اسلام نو یو لکه لو کان فی مالیتن الا اللہ ان کان للرحمن ولد فنا ول عابدین اوس دا شرط لا په حکومت نه کی خبر اخلاص دی منو ته یاد کا چې دلته کې علامه خطیب خمانه کردا ان تقیتننا تقوا د اعمال مراد نه ده تقوا څه ته وی بچاو تا نو خطیب مانه کی ان تقیتننا سمانا کی چر تاسو دال جوړ کې بچاو اختیار کړي غصې د پیغمبر نه تاسو بچاو اختیار کړي غضب د الله نه ان تقیتن اے جعلتن الوقایه من غضب الله ورسوله چې تاسو بچاو اختیار کړي الله د غصې او د پیغمبر د غصې نه بچاو به څنګه چې پیغمبر د ناراض نشي اے د پیغمبر نه زیادت فی نفقه او نغواړي نفقه زیادتو نو گوانی پنی پیغمبر خفکی دوی متو جی اللہ مروح لکی چی انت تقیتن نکی دائن لپاک دا دوام دی حدوث نرے انت تقیتن نا که چر تاسو قائم پاتی شوی پا تقوی باندی تقوی خود رکشتی کنا پرزگاری شتی کونکی پیغمبر مخفکن و پرزگاری با ختم شی انت تقیتن نا که چر تاسو قائم پات شوی په پرزګارې باندې او دا دوه خبرې مزیدار شوی او دا مفسر هم دالی کی په محیات من کنا باندې کی من قول او فعل کن نشوزی وصول خلق و اختیار حیات دنیا و زینتها دا په دې جملې باندې کی ان اتقیتنا اجعلتنا بین کنا و بین غضب اللہ تعالی و غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقایتا رخصت ترجمه دا که تاسو اگردوائی پا میند اخپل او پا میند لغو سید اللہ و در رسول وقایتا ڈال نو که ڈال مو اگردو نو کامیابی بنصیب شی مثلا شو جی دا دیل پاریم چی شیگان وی چی دا پیغمبر بی بیان چوی آئی پیغمبر سر دشمنیانی کرده وی او بازی لکی آشوی زبان دراز آوان یو لکل دیو سوری زبان دراز آخو بیجنی کنا اگده جبا لکا پختانوی دلی فلان که خزی جبا دیر اگده دا مانا کنزل مارا دا دا خواند بیاده بی که خواند سر جنگی گی نو دیل پار علمانی 22 جل صفحه نمبر 5 لکا این اتقیتن مخالفت حکم اللہ و رضا رسولی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد ان دمتن على اتقاء ذلك ان دمتن اجر الرحماني ان دمتن که تاسو په تقوا باندې قائم پاتې شوي فلا تخزانا اس آداب خي آداب یاد که فلا تخزانا بالقول جول مکه تاسو په وینا باندې فاطمه الذي في قلبي مرض ولي زکات تم پیدا کی هغه سره چې زکه د مرض حبس تم پیدا کی وقلنا قولا معروفا او ایتا سو خبر درستا دو توجیحات یاد که خام او یاد که تا فلا تخزان بالقول کی دو خبر ته اشاره ده. یو زما د شیخ مقصد ده چا د سورت سره مناسب ده. ګورا اتقا کوي په اتقا باندې دوام کوي کې سوق منافقین ستاسو مخ کې د پیغمبر باندې اعتراض خبره وکي چې وګوره زینب سره خو نکاح لکه چې انګور سره نکاحي زینب سره نکاح لکه چې انګور سره انګور خو حرام ده زینب خو د زید بیبی وا مطلقه شو کنه ای بیبی وا دا خو د زینب سره خو نکاح دا لکه پشان دین ګور دی عجیب کار یو کا نو فلا تفزان بالقول زما شیخ مالک خبردار چې نرمه خبر وکي غو نرمه بسی من سویل نشو زره ور دی مخله راتلی نشو وکړل دا نرمه خبره ده سوکو نو زره ور دی مخله راتلی نشو فاطمه الذی فی قلبی مرض نو منافق پزره کې بتمد پیدا شي کما د نفاق ایبی زا کور کم اختلاف شتا دی کور والوم رازی ندی اختلاف شتے غصہ خبرو که کچاوی گورا زینب سرخو نکاو که او دا نکاو پشاندن گوری وی دیر خی کردی حلال حرام تا تا چا خود دلی دی ای خو بیان کردی حلال و نکاو زک خوی کردی اللہ ور تواده کردی دا رکشا موترز اعتراض که تو ما دا شیخ سمر خیست خبر دا پچه داس دوی نو خلق وی چوخوت اتفاق دی خاکور کی اتفاق دی دائیو توجی شو دیم توجی علماء روح المانیم لکی او دیم لکی چه المرض و مرضان وان زید ابن علین قال المرض و مرضان مرض و زنن و مرض و نفاق مرض زنا و مرض نفاق دو دی اوز دیزه که عام دستور دی ازواج متحراتو تم دی او زما کوروالو تم دی استا کوروالو تم دی او تمام مسلمانان و زنانو تا دی سنگا فلا تفزان بالقول جول مکوه پوینا جول پوینا مکوه اے پوینا کی لچک وینا کی لین نرموالی نزاکت م پیدا کوه فلا تفزان من پوشی جول په وینا کې مکوای نزاکت م پیدا کوای لچک م پیدا کوای تیشوا فاطمه الذی فی قلب مرض پیدا تم به پیدا شي وسره دا چا چې مرض د جناو دی وقلنا قولا معروفا حضرت شیخ بوی موزی القران کې عبدالقادر سے وی ایسی بات کرو جیسی کې ماں بیٹوں سے کہتی ہے داسې خبره کوای لکه چې مور زوی سب کوي او ستا موری اتو ورطوی چه پلان میسی شا پیندتا تل لی پیندتا تل لی که نا چرتا سواق برا دی سخبر ما تا سویلی ندی داسی خبر شما داسی جابرانا خبری کوای لکه چه مین دی اولاد سرکی او لچک بسنگی دی لچک مثال با حضرت بیانو پای پا اردو کی لکه پا پختو کی با داسی چ اوس ته چا سره خبره کوي زنانه دا او تاس تاس ور وټکای اته چ عبد الله شته هغه ای نیمه خبره تی شو کنه سو برازي ای ما ته په خو پته نشته دی دا وګدا کړه خبره دی ته وی لچک دی ته سوی لچک دا خبره د تمیلی غوسی خبرو کا تلیفون اوچت که خیر ده چه اوچت ده که پلان کش ده نه نشت چطه لان مانگتو سنه دیلی بس که ده خلاص خبره شو ای تو سو کی اتو چطه نخبری کهی او دا سو تیلا چک ما پیدا کوا بس او دا خسته توجی ده او دا تفسیر کری ده سو کم دا اعظام ده تفسوره زکره ده دا سراج المنیر لکلی دی فلا تحزان بالقول اذا تكلمتنا بحضرت اجنبيين بالقول بان يكون لينا عزبا چه نرم دینی خوگ دینی خسودی پکینی خوگوال پا خبر کرانا والے نرموال دلی جیران والے غصہ خبرو کا چی دی چاپ ناجور سری پزرکی دا گناہ تمی پیدا نشی یرا چی خبر اکڑا برگا چی بیار تفنو کم برگا چی بیاتی تپوسو کم کیا نا اچھا لگا غصہ خبر دی اکڑا نو فنو آلبم یریگی چرا دیرا ترخا خلصدہ دوبارا ورد تپوسو من کم ہے اکی لچکداری خبری شوی نبیا با لچکداری لچکداری نو و دی قتل دی تفسیر خیست خبر کرے وی نو شیخ ببی یہ تفسیر لے لینا تا زمان دیر دی دنیا کیا رومان دو کانا طالبان با دعا کولو پورا شو اللہ وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوتی کننا درم امر ازواج مطاراتا وقرنا فی بیوتی کننا او اسی گئے پکور کی دننا اسی گئے قرنا قرار انیسے قرارے انیوئے اللہ یاد کوئے ٹکاوے انیسے پخبل کورنو کی زنانا پکور کی دو ٹکاوے انیسی اے بلا ضرورت شریع جو کورنا بارا نوزی او گورا دا سمر عجیبا خبر دا تاقبل خزیتا سوائے اسے وی زما کور والا او قران وی فی بیوت کنا قرارونی وی پخپل کورونو کې الکا وا چانه تاسو که دا کور دې چا دی دا و دې شړی دا چې خېدول دا د غیری او خدای وی چې فی بیوت کنا خپل کورونو کې قرارونی سه اشاره دا چې دا لونګ دیکھو چې واده نو کړې نو جماعت کې ناز دل کور څه ضرورت ها دا دومره عظیم شان بنگله چې جوړ کړی دا مزدوریانی کری دی او محلی جور کری دا خون ایک بخت تاج پار جور کری دی او دیخو پخپل جماعت سرے دی دا بازار سرے دی دا کاروبار سرے دی دا بنگلہ خود دمرا خرچ تالا کر دی وچی تم وقت پس باروزی تو کور کے بزرگ پادے کی دی وقرن فی بیوتی کن دا کور ستا دی خوا پا دی که تو غصی گا سنلوی خبری کارا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا مانا یاد اکا او مخکار کول کوئی اخکار کول جاہلیت روم بنی دا تبرجنا مانا اظہار دی گوئی خواه مانا تخروج ہوئی ولا تبرجنا مخکار کول کوئی تبرج الجاہلیت الاولا اخکار کول جاہلیت روم بنی جاہلیت سشے دے غرائب القرآن لکی جاہلیت اولا کفر دے چسو اخی اسلام نور آگلے او زنانی و بی حجاب گرزی دلی اس آغد جاہلیت خبری مخکار رکھوئے اور جاہلیت اخرى الفسق والابتداء فی الاسلام غرائب القرآن لکھی جاہلیت الاولى الكفر والاخرى الفسق والابتداء فی الاسلام جاہلیت اولى کفر دے اور جاہلیت ثانی اگر فسق دے اور بدعات کی اور فسق دے اور بدعات دے اور دارنگی دا تفسیر ام لکی خطیبی شربینی سیب لکی جاہلیت اولا الجاہلیت الاولا ما کانو علی قبل الاسلام والجاہلیت الاخرى جاہلیت الفسوق فی الاسلام دا در خیست خبر دا خطیب اولی کا خواہ جاہلیت اولا ما کانو علی قبل الاسلام آگا چی دا اسلام نمخ کیو او سر تورا بگرزی دی او چی سی خوخوا کول بای والجاہلیت الاخرى جاہلیت الفسوق فی الاسلام اول جاہلیت دا بی دینیو اس کے دویم جاہلیت وی اے اسلام نپستا کہ فسق اختیار کر بتاسو با دویم نمبر جاہلش جاہلیت الاولا واقع نسلاتا او قائم کا مزنا واتین زکاتا ورکو زکاتا واتین اللہ و رسولا یا اللہ رسول تابداری اوکئے اس دا تبرج سا مطلب دیں تفسیر زاد المسیر دی آتلان دل کی التبرجو التبختر فی المشی والتغنجو و اظہار الزینا تبرج سا توی پلار بانتلو کی نزاکت اختیارول پلاری بانی کلو کی نزاکت اختیارول سر اوچتول خپیل ادرب ورکول لیچ خوزول اظہار دزینت کول از زاد المسیر اور خطیب سے ہم دغه لکې چې دغه ته وی لکې جی ابن کثیر لکې چې تبرج جاہلیت دا دی دا ابن کثیر خو معتبر تفسیر دی دیم لکې ګورا الله الله دی فلا تخزا باندې لکې د ترقیق الکلام اذا خاطبنا الرجال او بیا لکې و تبرج انا تلقي الامارة على راسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها ونقها ويبدو ذلك كله منها يا سر تبرج جاهلت ديته اي زناني با زان سنبال کا تشوا کپڑی با واچو لی دو پتا با دا سکرا دا سی تشوا دا سی با نکو لتاو دا سی با اکرا نو دا مخ به اخکاری دا گریبان به اخکاری دا کینتا زینت دا به اخکاری دا اسم تبرج جاہلیت دیکھ نئی بلکل سادر حیران بشی مریض سیبا زا یوزل پینڈے تلارو او دا اس دی خوازمان دی روخ نی نمانگا نوی نوی موٹر آغستو ندی زوی تا میوی مائل پکی تیل میں لوگو را چشتیو که نیچ دیوی یو دیر شیری نغه مونږ ته په لارې کې مونږ ته زه معلوم نو ګرځې دورا ګرځې دو نو تیر خلاص چې خلاص لنو پم پټرول پم چرته دی اې د کی می کې ورکول یو ځکه پم ته زه خو لاړم نو موټر سره دوه کسان ولاړ دي کوټ پتلون کې خو د یو کس ما ته شاده نو دې زه پر دا وختو بدلی کنه او زه سره کې ما خبر ته نه ګورم ما دې بدبخت وګوره ته خودنم وګدو وګدو وخته ساتل دي دیکه دل سخن نه زه خپل تصور کوم چر داسې مصیبت ده چې سړی ته وګوره کوټ پتون کې ولاړ دمر لوي لوي وخته د پټې مو صدر خوشنشتي زه چې نږدې لاړم چې ما ته وکړه ته وزن نه ده حیران شم لا حول ولا قوت الا بالله نو ما یو سړی ته ما داسې حالت ده داسې حالت ده هغه وی دا خلا جمه دی چ کوټي ما ټول له پتلون چې ګرمه کې راشي نو بیا دې ته پوری بنينه اسخ کار کفر ده کفر ولا تبرجنا تب یاس داس اوسم زنه اکثر داسې منسته دا ښکار ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واتينا الله ورسوله بعض تفاسیر وچ تبرج دی ته وای زنانی با خپل قمیص خسته قمیص واچو پای با ستاری وی او دی خلقو منز منز که با گرزی دلا او داسی داسی یا چی دی خلقو ما تا توجه پیداش ازن چی بلا را نیز او دا نزاکت تی خود نهانو بشان لپلا رزی نیک بختو تبرو جل جایلی تلولا واقیم نصلاة واتین زکاة واتین اللہ و رسولا اور صوفیا آپ دی مسئلے ډیر خسته بحث کی اور احیاء العلوم دا حوالہ ځان لولیکا جل نمبر 2 صفحہ نمبر 52 او یو کان الحسن وحسن سیب حسن بصری یقول ویبا خلقتا اتدونا نساکم ایتاسو پریگ دی اخبلی بی بیان بازار تا لیزاحمن العلوجا چی اوکیو منگی زوانان سرا فلسواق په بازار کې قبح الله ملا یغار اخره خدای پاک دا سره ذلیل کی چې چا کې غیرت ني حسن بصری بوي اتدون نساکم لزاحمن العلوج فلسواق تاسو پرې دې خپل جنکه زانه زنامي بازار ته سودا لزی او خلکو سره وګي منګي غن کوګه لګي کنه اکسیډنټ کیږي قبح الله ملا یغار په خدای خر کې هغه سره چې چا کې غیرت ني احیاء العلوم جل نمبر 2 صفحہ نمبر 52 او دا بزرگ سے بموئی وی مسلمان زن چو در بازار دیدم مسلمان زن چو در بازار دیدم نہ ایک بار ہزار بار دیدم وی مسلمان لور خور چو بازار کیوں گرما بپیچی دم زغیرت مثل مارے بقلب خویش زارے مار دیدم وی غیرت تی وجن دا سی تاوشم لکه چمچمار چمتاوش خسو کما زار په سینه کې مډک شي د غیرت چودا مسلمان لور دا خور دا مور دا د سر نه سر تورا به حجاب په بازار کې روانه ده وای خود اگویت کې زندر خانه بهتر بسې محفوظ ایدر دانه بهتر الله وی چې کور کې دا زنانه په کور کې خخکاری وقر نه فی بیوت کننا خدا گویت کی زندر خانه بهتر بس محفوظ این دردانه بهتر دا ملغلره خو په کور کې محفوظ پکار دا ولی ای قوم التقلید افرنگ الله ولی ای قوم التقلید افرنگ نداند گنجرا از آن بهتر وی افسوس دادی داخلو خزانه وا خودی دا خزانی نه جوړه ک انا انا څنګه جوړه ک ولی ای قوم از تقلید افرنگ دی قوم دا انگریز تقلیدو کا نداند گنج را از آن بیتر اللہ بگوید هر کسی تعلیم کردم بگوید هر کسی تعلیم کردم هر سر اچماس تعلیم کردی ست تعلیم دی علیف را راس وکا جهر جیم کردم تعلیم سری علیف دا سلی کا او جیم دا سلی کا دیتا خود تعلیم نو وی دا جی تعلیم یافتہ دی کم تعلیم دی بگوید هر کسی تعلیم کردیم علیف را راس وکج هر جیم کردیم نداند این که هر نادان مغرب بدین خود خدا تسلیم کردیم دی بدبخت دا پتنیشتی چو دی پخپل دی عادت سرا سوکر زان لیبل دین تسلیم کردی دی اللہ رسول دین پری خدا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى واقم الصلاة واتین الزکاة واطعن الله ورسولا انما يريد الله بشك ارادك الله پاک ليذبانكم الرسال البيت چلید کی تا سنرس آل البيت هر فن دا مقدر کے اے آل بیت ويطهركم تطهيرا اور پاک تا د پاک والی سرا وذكرنا یاد و ما اغه آیتونه د قران چې یتلا لوسره کی فی بیوتکن ناس تاسب کورنو کی الله سمره جی با قران دی وای ارمان چې دل پر شپک کاله وذکرنا للما اغه قران یتلا فی بیوتکن چې تاسو کورنو کی لسته کیږي څه مطلب چې قرن فی بیوتکن زنانه به چې ټول ورځ ټول وخت کار هر وخت په کور کې پاتې کیږي ما او بار تنظم انو صاحب می تنگی کنا صاحب می تنگ شکنا نو نیک بختی نو قرآن واخلا کنا تلاوت شروع که انو صاحب دی نتنگی گی زکر چه قرآن سر اطمینان قلبی حاصلی گی من آیات اللہ دل اللہ پاک آتنا والحکمت سنت پیغمبر علیہ السلام مفسرین طول لکی تیشوا ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ میرو بان خبردار دے انما يريد الله ليذبان كم رسال البيت اول ده شيخ اخبر شيخ خبره كما بعد التفسير خبره كما داخل دي خلق تصفه توج داخ سوق ترشي دي يارا او دي وا او ده پوزي پاکولو چل بولا نرازي ازم پا کابرون بطو متون لده او اعتراضون بکه چه ده داسه ده زم چه طولو که ده یو خبر ده ایمان ندک خبره دلتا با شيخ راگه ناغیب بیا آخر که دمر تحقیق نکاول اول با دیر کن بیا بس دیر کن بودا شما تفسیر می لکل گوله پکی دیر تا بچراغ نوی سنو زمان قیده ما رای اللہ اللہ وی زمان قیده چه پیغمبر یوازی معصوم نی دمر لوی قیمتی جمله دا پیغمبر یوازی معصوم نی پیغمبر عصمت دمر کامل وی چه کل پیغمبر سره غیر معصوم پی وز شن اغم معصوم شی صدیق بونشو سبا قیمتی خبر دا پیغمبر یوازی معصوم نی بلکه دا پیغمبر عصمت دمر کامل وی چه دی سر غیر معصوم چه پیوست شنا غم سشی اس گورا دا بیبیان خو غیر معصوم می رکانا دا غیر معصوم می او کل چه دا پیغمبر پا نکاح کرا لی اللہ وی لیوزی بانکم الرس اهل البیتی ویطهرکم تطهیرا پیغمبر پا نکاح کرا لی رجس در نلار او طهارت کامل تاسو ملاش او رس تویر والمانی ذکر کئی ار رس یقو علی الاسم وعلى العذاب وعلى النجاسة والمراد ما يهم الكل يذبانكم الرسة غنا عذابو پلتی تان پلتی لانا غنا درن لانا عذاب درباند نشتره ولد پیغمبر مرگریه سبحان اللہ اصری ویوی عمر سے بمز گوئی انا انو دا آیت بے پسور زور وی ولی بیبیانو تب او رو کنا او زکر چی پو بیبیانو کی یو حفظم و حالکا عمر نو اغا اکرمو او اکرمو با موز کی دا چیغی نو لی بازار کی با گردی دو چیغی بے ولی خبری تو زوک کی دا دا شیو دا مسلک دے چی پنج تن پاک شیو سو مسلک دے پنج تن پاک پینز پاک محمد پاک علی پاک حسن پاک حسین پاک فاطمہ پنجتن پاک اولک چاوی لی خمسطن اطفی بیها حر الوبا ویدہ پیز پاک زما عقیدہ دا چی حمتن پاک تبی پونشی اوی پنجتن پاک زیم صحابہ حمتن پاک نوی پاک دائی بی بیان پاکی صحابہ محفوظ ٹک شو حمتن پاک اوی دل تراغی دین مراد حسن حسین علی دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دے ولی دل دے کہ ویطہرکم راغر دے او لیوزب عنکم راغر دے او دا کم صیغہ دا مذکر دا او ضمیر مذکر دے او یطہرکم کم ضمیر دا مذکر دے دین مراد مذکر دے اے حضرت دے اے علی دے حسن دے حسین دے زورتیم ما خو چشمی سترگو کری دی خو تم چشمی واچوا وقرنا صیغہ دا مذکر دا فی بیوت کننا زمیر دا مذکر دی ولا تبرجنا دام زمیر دا مذکر دی قرن زمیر موانس سیغر موانس فی بیوت کننا موانس تبرجنا اقیمنا آتینا اتینا وذکرنا فی بیوت کننا دا سوشو دا طول موانس زمائر تو سیغی دی مذکر آغی یطہرکم او لیزہب عنکم داولی زکا چه دلتا که احل راغل ده او دا تذکیر دا زمیر په اعتبار دا لفظی احل سر ده دا نا چه دی کم مخاطبین مذکر دی سیاق او سبا پا دی دال ده تیشوا دا کم زمائر دا مذکر دا دونی دی دا په اعتبار سر دی احل سر دی نا پا دی اعتبار سر چه دی تعلق چا سر دی ازواج متحرات دا حسن حسین سر دی علی سیف سر دی او ما څخه دلیل دی راځي چې د صورتي هوتا آیت نمبر 73 واړو دریاویا قالوا تاجبین من امر الله رحمت الله وبرکاتو علیکم آل البیت اتاجبینا مانس دی کنه رحمت الله برکات علیکم پکار خو چاله کی ساری سره خبرې دی کنه علیکی آل البیت حکم زکا دے چھ دلتا احل راغ دے دا کم پوچھ دا آل سر دے سورت طہا و گورا آیت نمبر 10 اذرا نارا فقال لآلہ امکسو انی آنست نارا لالی آتیکم امکوسو آتیکم دا ولی چه القال لی آلی آل مذکر دی کنا نو دا کم وجدا آل ندی نپ دی تباس چاسن حسین علی تی مراد دی تیک شو اور دلیل ثانی پا دی بانی سالس دا دی اس دی حدیث توقی دا وحازا نصن فی دخول ازواج النبی فی آل البیتی خواهنا دا نکتی یادک ابن کسیرنا حازان سن فی دخول ازواج النبی فی آل البیت هاونا لأنهن سبب نزول حاضر آتی و سبب نزول داخل فی قولا واحدا تشوا بیالکی ان اکرما انو کان ینادی فی السوق اکرما دی عمر ندی اکرما ینادی فی السوق او دا آیت بچوی انما یرید اللہ لیزبانکم رسال بیت ترکم تطیرا نزلت في نساء النبي خاصة. بل حدیث وګرا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولی تعالی انما یرید اللہ وقال اکرم من شاء ومن شاء باهلت ان نزلت في شان نساء النبي کسوک ما سر مناظر کول غواړي ما سر مبالغ کول غواړي مناظری او مبالی دوار لپاره تیار ما چې دا آیت مبارک د پیغمبر پاک په بیانو حق اغل دی. ابن کثیر مسلمان پوښي دا مې درته ځکه چې د زمانه کې دا پلیتان دی شي هغه نو آل بیت و طیرکم تطیرا مثلا شو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات دا صفات عشره د مؤمنانو دي. ان المسلمین بشکه تابعداری کوي کده الله ناتنا والمسلمات تابعداری کوي کده الله زنانه والمؤمنین ایمان راوړون کی سړي والمؤمنات ایمان راوړون کی خزي او دا مؤمنین او مؤمنات چې ذکر کیږي نمرات موحدین او موحدات موحدین او موحدات تفسیر سراج المنیر لکی من اطاع الله فی الفرض والرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی السنت فهو داخل فی قولی والقانتین والقانتات چې الله پاک حکم نو منی فرایض او د پیغمبر سنت نو منی نو ته داخل شې په مؤمنین مؤمنات کې په قانتین قانتات کې والقانتین تابعداری کوونکی نارینه په اخلاص سره د الله والقانتات تابعداری کوونکی زنانې په اخلاص سره د الله او رسول والصادقین رشتیاوونکی زنانان په قول فعل نیت نیت ایمان والصادقات رشتیاوونکی زنانا په قول کې په عمل کې په نیت کې په ایمان کې والصابرین صبر کوونکی زنانې نارینه په دین باندې او صبر کوونکی زنانې په دین باندې یریدونکی نارینه د الله نه یریدونکی زنانې د الله نه والمتصدقین والمتصدقات خیرات کوونکی نارینه او الله رضا لپاره او خیرات کوونکی زنانې الله رضا لپاره روجه داران سړی روجه ساتونکی نارینه د الله رضا لپاره روجه ساتونکی